نکو خلق را جمع سوکو پی پیدا سوکو پی نپیدی چی دا خطا را دا غرقی مسلمان نوی نو دا خالو نو والی تاو مازی خرق دی سم نوی خرق سم تا او ملاسب تنی نوی چی خلق سم نوی که دا پا دی حال پاچی سن انقلاب برا جی اچی یو دبار را جی نو دبا سر کورنی مرگی او او تا خو زهین معلوم اگر زهینی تا بجی اگر کمزور کیا لاری کسیو تا معلوم دا بکی جی دا بکی او کدا داخلی انقلاب نہ بچوں شاید نو خارجی انقلاب بد بانجی راجی بندیز بد بانجی لگی بین الاقوامی خوراک سے شی بد تبن کی دادا قبر تبن کی بار تو جازین ہوتا الوطا کو تلل دابا بن کی وہ کبھی سر رابطہ جو ہوئی ہے دابا بن کی کہ پدی بانجی قابو نہ کر لائی نو دین دلوانے پتا صبح میں فرق خوراک بن جی بیا بدل سے شی مراری جی نو دو اس نے پولو کا عادت کا یہ لوگوں پر آجی اب پدی تیرے سے پھول گول کو عالمان پکار دے اور کہ پدی انہوں سے سلورم نمبر نبیا بدو تو سے سول رہا گون لیجی الاحزاب اور مقابلہ بدو بانی تھی تقریباً چالیس حکومتوں نے غق اور سے کم چالیس حکومتوں نے ریاستوں نے سرتل دا سول یو شو اب افغانستان حل ہو کر لو اور افغانستان کا عالم جی رہا نقطہ تیرے کون دا دے کہنا دے دو نہ سبق عزتہ دے دے خلق نہ سبق عزتہ کہنا آداب نہیں تنظیم نہیں داغے بہ نتیجے دیا جائی کیا اس پہ دے بنانا سفا کی وہ چکل آداب ہو تنظیم ہو عقیدہ درست تو خلق را غنڈو الاحزاب بے مدینے نے کیا پیرے دی اب مدینہ کے تصور خلق و بزرگوں لوگوں نے بے جنگ والا تصور نو کم لا اثر دیتا کہنا نیاس تقریباً فوجی نے دے رہی اور چکم اسباب کا حفاظت ہو اکیلے سیکھنا جو سلمان رضی اللہ عنہ مشہور جرنیل کمانڈر ڈیران اسی دن کے دشمن ضروری منگ سر دفاع سواد نہیں نہ منگ نے کلی میں چاہتے رکھان دخت کہ دم رزوں گا کہ سو کو تو کجیے گے یا خطے نہیں سیکھنا اپنا نہ دم رہے کہ پورا پورے کے دن گرے نہیں داؤ کنو دشمن بھی اپ بار بار نہیں سی منگ اچھی نہ پتہ رکھوں نہ تو چلا مکہوں حملہ کی تو یا وہ پچیس تھی یا تن سی ساڑی بھی سیٹ نہیں جیتے نا ختم تھی وہ خدا چار تو نبی علیہ السلام نے انتقا چار تو یہ جرنیل حکم ہو کون آ نبی علیہ السلام پہ عمر کو عزم کہی ہے سلا سلسل جگہ پر لستا نہ بانی ہے لس لس جگہ سے تقریباً دائی تقسیم کو اتارے کے چار سو روسو رسول علیہ السلام پہ تفصیل چار کرو رنگ یہ دیکھے کہتے کہ یہ کلی میرا بابو نے دی اسے دے رہا نہیں دی دا دا حکومت کلاو دا والی دی ریاست ریاستی کلاو غطا اور دے نگیر چاہ پیر جو طرفون تک محفوظ دیا گا طرف تا دی کلی طرف نا دمرا لوے چاہی کرنے کنس کیوا کہ پوری بچے چاہ توف نسو ہونے اور تو بہتا کچھ سو پرا خطے ہیں کچھ یہ دے ہوتا کلا سو بارا اونا تو کہتے دو گو بڑا کیا اور گن بلاو بچے پراتا ہوں نسے چل بے کر اللہ نے تختہ ہو رہا تھا دا پھر رواق سے پور رہا پور گئے کیا خود روزی اور خلق وہ پیسہ رہا تھا کہ کرا وہ مستن سو نو دو قلع ارونو بھوم بن سو تختہ بھوم بھرے سلا یا دا کیا مجال نہ رسے کیا غنی جیسے یا خورس تو وقتی کہ کرا گیا امن آمان سو پور سو سو سنوی نو دا دی طرف نا رکن دو من سو لرگی تو غرزول او بل سو بل سو نا یا وارا تھا اور پاگا دیبانی نوکران لرلو چم جوڑ کو لوئی چم ہو لگو کرو کلا نہ بار ہو لوئی چم ہو کرو طریقہ دا حفاظت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدی طریقہ ہو کو او پہ چوکے کے ناس عامر کے نام استثناء نہیں تو سخت کے سخت کا چوکے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دیا خطرناک دے او دے پیغمبر علیہ السلام دے پخلا اگے کی کی ناس روز دی اخنے مدینہ منورہ یا خرا سال بہوسو اوسو ایسے کی دی تو رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ السلام برانا زما خوالا اگر کہ بنونو شو یا سنا دے میرا تو کو زوی کی دین تو اچ کے تو چھ کہ لگ بتو تو نجا بولا تو کلا کاری دا نو دا کرے خدا ال احزاب طول دنیا برا گوندی جی اخلاف بڑی کی او چ تو کو تو تیاری کنا ا چ تیاری اللہ فتح در کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنن نہ پور تبا تاسو کو دو پسے زائی ا تاسو پسے دو نہیں کیا لے دکہ سے سے تاریخ دا صحابہ نو جن مدینی پہ جا کے اثر گیری کی شروع کی گئی دین اندر لے گئے اج مدینی نے فوجوں تشکیلے گا اور دنیا طرف تقسیمے گا اجی آجی نے بے کول مخلوق بے راڑا دین طرف تھا یا بے زمین کول قانون دا خال آداب اور جدید طریقہ مانے جن تیرائی مزا اللہ طرف نہ خوشحالی دی ہم دو دنیا خوشحالی دی ہم دا آخرت یہ دنیا خوشحالی برے اور کول گٹا اور کول یہ مسلمان عزت پسے کول اد کافر کافر ذلیل کول دس ذلیل شو بے ایران نے شہزاد گئی راوستے دا بادشاہ نے لونا شہزاد گئی اپا مدینہ منورہ کی پنکا کے مدینہ منورہ کی یا عبداللہ ابن عمر اغسطے رضی اللہ عنہ دا انہما دا سے نور تنو کسان اغسطے یا تو مدینہ کی پنکا کریں داوہ او دشمن مر ندے او دشمن غلے ندے جرگہ اکڑلا جرگہ چاو اکڑلا مجوسو اتش پرستو جسو چل کیوں خفیہ تنظیموں نے تیار کرا اور سرا چھ لاکھ یہودیانو سرو سے عبداللہ ابن سبا یہودی دی عقیدتاً یہودی دی اور ذانی کرا مسلمان کو مختارہ بنے اور دا سکتل وسے شروع کرے مطلب سرے قوم کو خوش ایچائی نا کہ دا معلم نا خوشی شو ندو شیطان تا دشمن تا دلا رضا دکا ناغب اخل کر کی گیا ازور مرض کو بچے پچھتے ضرورتا کہ یہ دلے گئے کہ وہ پاکے سام سو زخم سام سو وہ اگر دیکھا کہ وہ اثر بچے پاکے دے انجھے وہ جاگہ طرف کا ہوئی نقلے با قوم بخوش ہے کہے نا یہ تعلیم تربیتنا کہ پس پلے گئے نا خلیفہ ممکرد اخلوفنی حارول تاوئی موسیٰ علیہ السلام پل رول تاوئی اخلوفنی فی قومی ولا تتبع سبیل المفسدین زخزن پسکار اور زما پذے یا زما پکام کے زما کی کم ذمہ دے کم کار دے دا کار بتائے کر اور مروانے گا تو پلائی روان کار ہو روان کار اس کے سر کٹ دے کہ ضرور وقت یہ کہ رو بسر چکی اور سر چکے دو کم پڑے گا ولا تب کرے سبیل المفسدین میں پسے کے گا پلائی روان کار ہو کہوں روان کار ہو سستے دی نصف میں سے اگر سے رو پڑا موسیٰ علیہ السلام چرائے قوم یولی دو کہ اگو کو شرک سے روکڑے گئے تو سرگند باندے او کفر کی ایس سیتے پر سجدے دی یہ ماتا کی نیوی دی کہ زمان پر دیتا او عملے کرنے دو غسین ایسا سر نو نو سزان تحراف کر نجینی نو نو سر سچر سے دیتا تمہ نوی دی او لا یا ابن امہ لا تا خوز بلیتی ولا براسی رورجیہ دیجی سر رلی منسا بیجتی میں مکوا دا خلق دا خوشحالی جی ان القوم استضعفونی وکادو یقتلوننی فلا تسمیت بی الاعداء دے خلق تدو ناتوان اخکارا شرم سانی یہی جی روک دے زمانہ نیری دے مسئلہ ما بیان کرے گا لا تسمیت بی الاعداء مسئلہ میں دمر گئے گا کادو یقتلوننی نیجیو چیزے مڑ پرے او بلہ گا ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی لوڑی کے بڑے چاہیے جامن کا قبل ہوگا وہ خود ہوگا قبل تو وہ چیز یار ماخرا ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسمد بي الاعداء ما خبر پروے دا مکمل ویلی دا کو نہیں منلا وہ جو تنے خود بی جی نے تیری منلوا بی جی نے ملائی منا دیوا آو تیوی حاضا الہکم و الہ موسیٰ دا دے موسیٰ غرور کی گوری فنسیئی رکینا دن طرح پیدا سو راغے یدو قریب لذیب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے مزل تک رہا ہے فلا تسمید بھی لہذا دشمن ہم رہا بانے میں خوش آلہا خبر ہے اور نمان اللہ نمان اللہ تو بیان کرے گا خبر میں تو ویلی ہے او خلوفنی زیب خوش ہے کہ نا کہ زیب خوش ہے کہ نبی جی نے تو بلا رضا دے سی اول اور کے گا سوا کہ تپوس بکو خلقو کہ دا ملا پور شریف نیسی جیسے با کور نم نرا بر رتے بہن میں اوکر اکسے دے اوکر جیسے با آرام بے اپلان کے مولا را کلے اپلان کے مولا را کلے ویسے خبری کولے وہ بھی راجی میں اندر سے ہوکم زمان با کوشش داو چیز بار کرنے ہوتے اگر میں سبق قضا کولے دا بچے گا الحمدللہ آگا ہو اگر سارے کوشش پہلی تو ہمیں رکھے یو ځل به خلک برابر زیارت میں ملا راغلی هغه داسې خبرې کولې داسې خبرې کولې زه به پسې ورخلاص شم چې نه برم هغه حرامي بتر ازهر به خوړې کړي بیا بتر بیا به زما په لاس راغلی بیا به پسې جواب ولېږو چې که په لاس مې راغلی نو سلوم دې پرې دم دې نه پورې ته چې دومره نه یې خبرې کوې نو ما پسې ور نه راځي ما ته جواب وکړه زه ځم زیارت ته چې ته راشه نو زه به درشم زما ستا د ایمانه دی چې زه نه یم ته راشې غلو خورې او خلکو ته سبې وغوړلې لا تسمد بی الاعداء زیبا نفاری کئی اصول معظمو کی دادا درس مقضا کوا سبق مقضا کوا خلق فارغ کیجی نو تو سوچ فکر بکی زما بابا ری اللہ بکی ما تبی سبق قضا نکی یہ اور اس کے سبق قضا کی پہلے خروجی صحیح مذاق جلے فکر نہ رہی کئی پہلے خروجی بیا غصو اور آغا ارادہ عظم بیا نہیں ماوی دے مغولی رشتیاو کہ کلا ما سبق ہوئی درس پر نکاو دے دے کی طالبان تا یو سبق میں قضا کر دے انہوں نے نلگی تو سبق میں پسی بیاد با قضا کر دے تو برا روی بیاد قضا کر دے دے لیسی اخیر دا چیزا میں کلا سا آہدو کچھ کما سبق قضا کر دے دے نکاو دے لیکن دا صحیح چیزی سی کنا سیئات معدات کی دا صحیح تا سیئے پر صلاح رسانی یو ځل مرچکې وخوره خوله به ترخه شي سوی سوی به کوي په دویم ځل درېم ځل چې وخوري بیا عمره ترخېږي نو پنځم شپږم ځل چې بیا مرچکې نه وي نو خوراک به د باندې نه لګي وایو مرچک په کار دی سوی سوی ګولونه مرچکې په کار دی بیا به راګوي عادت پسې راغی اته څه شی نه دی دا سنت سیئات مرچکې دي زهر دي او چې عادت پسې سره بیا ورته زهر نه ښکاري په دې دنیا باندې سستی نه ده په کار رسول دے دین کی اور دعوت و تبلیغ پلوم بانی کی چلی گی دیکھی مصلاح پکار دا اور خپل طریقہ بانی درس قرآن داغی کی مصلاح پکار دا دغ خلق فکم دا کار کئی یا دین کار کئی منی ناغو تو سو خوشحالے دیا نہ کر دا دنیا کامیابی اللہ در کئی دا خیرت اگر خودی دیا غدل در کئی البشارات التخاویف یا رونی مجھے کر کئی خوشحالی سرم ذکر کی دے تیرے قبان دے دا اسمانی کتابوں نے طول و انداز دے خدا یو خبر ادا سو قواعد جس دی چو علماء دا تفسیر ذکر کری دی او پڑیر کلاو بانے پیدا کی دی چو کتاب گوری گوری میو خبر و بکتا جس دی چیارہ با دی ہمیشہ پکار را دی آغا قواعد آغا اصول زما استاد شیخ القرآن دا پینڈے رحمہ اللہ تعالی جواہر القرآن مقدمہ کی مرکزان لچاپ دا کتاب باغائے اس تفسیر سرے چاپ کے مقدمہ بے خو اصول دی بے خو قواعد دی پکار در اطلو دی اگر کتاب در اللہ پیدا کیا رو گو رہی او اغز بکر او معمولی کے پا قرآن کے اجراء ہوتا ہے یا زمان پر استاد شیخ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ پنچیر اگر خو اصول دی کری مختصر او دیر کامیاب دی او دیر کامل دی اغز بکر اگر طریقہ بانکار ہوتا ہے اگر خوشتے ذکر دا او خبرہ دا سبق اول خبرہ نکم ذکر اس طرح پر لاس کی اکنین پر لاس کی کئی کن آغاز دا کئی ذاق خبرہ کم کہ او یا ندا کری یا ضرورت اندے گنلے او یا کئی کری دا نوڑیر مختصر کری دا نصفی اصول او قواعد جسی زوابد کہ اگر پکار در اطلولی دست تا قرآن کے اس طرح سے لگم پکار راجی باقی کے لئے اصول تذکرہ دا کم دستو خبرو کہ پخپل میں کیو وہ سر تلو نشتے زی پا زی رستہ سو پکار راجی یو خبر بنیادی دادا قرآن دکا او قرآن یاد کا فضائل بے عق بے خدا بے اسمار دی اور لوئی کے معلوم دی خدا یاد اسے سے دی قرآن یاد سے سے دی نا یاد کے جندر غاری عبداللہ ابن مسعود ہوئی رضی اللہ عنہ لیسا حفظ القرآن بے حفظ حروف ہی ولیکن اقامت حدود ہی دو قرآن یا دول دے تکو یا دولی نہیں سنانا یعنی دا زمواری دے قرآن دے یادولو دے تکو پہ یادولو نکو رکھی کہ زمان کو یاد کرے گے اپی جیما اتلاوتکم روجتی امو واسی امو اکار من دا دے بلت ام خیما دا تربیت کم ٹھیک جگہ سے کار دے دیر دے سواب کار دے خدائی علیف دے نو پسیبا دالف دس سر کل کئی ابا سر بے کل کے نو اب بے کی زور پہ ہوا ارے سے مخصور نو ابا بے کی نو دا کل کول غوری اکل کول ہی زمانا ہی دے کلمات سر و مانا کل کا اس دے کا علمکا ما لم تکن تعلم بے حکم وقی تا اللہ تعالی سے چیز پوئی تنا علم او علم ما لم تکن تعلم اگر جو مجرد نہیں لے علم تفعیل دے تفریر دے تکیتا علم کی تشدید دے تلکن دے تکیتا بے حکم وقی تا اللہ ما لم تکن تعلم تاغو تویو چیز پینا پوئی دی ووجدک وعلم فہدا تی مندلے تریشان چسوکم اللہ تلارو لبولی ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان نپوئی دے چی کتاب سشیرے احکامی سری فرائے ولل ایمان نپوئی دے پی ایمان بانی چی ایمان تنگ رسول وائی کافر دا مکی زن پی ایمان دار انو زن تو کافر نہیں نہیں سرکی او دا جن دے ابراہیم علیہ السلام ملکر رسیدلے نو دے دے پارا ضرور ہو نزد عبداللہ ابن مسعود وی لیسا حفظ القرآن بے حفظ حروفی ہی دا قرآن یادول تش دے ٹکو یادولی نبی ولیکن اقامت حدودی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی قول دے دا عبداللہ ابن مسعود نے نقل کی کتاب التذکرہ دا قرطبی التذکرہ فی احوال الموتا وما بعد والآخرہ دا مرو او دا آخرت تذکرہ التذکرہ دیکھے وصوا سلیل سمخ او وہ سوا وہ دے سمخ دو دے کا خبر ہے ذکر کی اور قرآن کا کول اثر کی داری امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کل روایت داری حدیث اور روایت نقل کی نواس بن سمعان نا روایت نقل کی رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتى بالقرآن واہلہ الذین کانوا یعملون به تقدمهم سورة البقرة قرآن برا قرآن والا برا وسیع عالمان جو قرآن سرا رب ساکن کی اور تڑن ساکن کی دا علم و دا عمل دا برا وسیع سی قرآن بو سرائی او دو دا سوک جو قرآن والا الَّذِينَ كَانُوا يُعَلِّمُونَ آغا سوک چی دا قرآن تعلیمی کا اور ترس تدریسی کا تعلیم خوبالو ہے چی علم کرے تعلیم کنا سورة بقرة و قرآن طول نمسكي أجمع سورة في القرآن فيها ألف أمر و ألف نهي ذر و أمر ذر نوائي بكتا على عودة غنى نور أحكام من العربي و أحكام القرآن تي ندى سورة بمسكي ربط سورة تدي بنياد دي كذا سبا زمان جاء الله تمسكي حجت تي الله تي زمان أستاذ طول نتار دا دليل كذا الله تمسكي إذا أولي دا كالله زمان عمل دو زما عقیدہ ہم ددو اور زما درس تدریس ہم ددو نہ بیا بل چاہتا سے ضرورت تھے بل حس کسی تا دیتے یتن دیوی کہ قرآن دا شفاعت تھی اور داوی سخگیر دے سخگیر کلکی جی بیا وی پمائے عملو پمائے عقیدہ سنگ دے دو زفتی جی گناہ ہنوں پا اللہ باری موافی تھی کہ دے کرے رہے دا روایت نقل کی جی امام احمد پر روایت بانی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر کی اول جلد سلور در سمخ چون کس مخ باندے دا ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھے دیوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعیدی مسئلت واحدا یتعلمها المؤمن خیر له من عبادت سنت یوم سلد دین زکول دا قرآن حدیث میں زکول فقہ قرآن و حدیث کے کہنے کہ قرآن و حدیث نہیں فقہ نہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے کول دا بندل دیر غور دی دے یو کال دے نفل عبادت کرنا رو کال دے شپی نفل نکے دے روز نفل تاجد کو موی تاجدی دی دی دی تاجد نکے یو مسئلہ دے کول غور دی پورا کال نفاصل و عبادتی من رو جی نسی منزون اکائے بل سکائے بل سکائے یو مسئلہ دے کول دے دینا غور دی خبر اکا کرتا مسئلہ دے کول سر جن جن لے کی مسالیز دا قول سر دا پیغمبر علیہ السلام خون راجی او دا دی پا دی بانی زال لمنز مونہ کوا انسی چی جوڑا او بلا مون کی چی مسالا دا زن تموز بوتی او بلا تموز واسی کتا برا بی کنا یخفض رأسه ویرفع. جو عمر صاحب زمانہ رضی اللہ عنہ یہ سڑے گواہی کے پیش کو عمر